minta keterangan tentang haji tamattu, haji qiran, haji ifrad. Haji tamattu, haji qiran, haji ifrad. Haji tamattu, haji bersenang-senanglah. Eh? Buat dalam musim haji sekali dengan umrah. Tak? Kalau buat sekaligus, dua sekaligus dia panggil haji qiran. Kalau buat suku-suku dia panggil haji ifrad, di luar daripada musim haji. Neh. Kalau buat suku-suku tapi dalam musim haji, haji tamattu. Kalau sekali jalan dua sekaligus, dia panggil haji qiran berserta sekaligus.